پریشان راکا گزئی الى عذاب غلیظ عذاب سخت ولئن سألتهم او کشرت تفوس کے دلینا من خلق السماوات چچا پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا لیقولن اللہ نخامخا یکینا وائی بدئی چه اللہ تعالی قل الحمد لله ويا ذكر فازي صفتنا دو خدايي ملازم صفتنا طول خاص الله رضي بل أكثرهم لا يعلمون بل كزياد جبينا نقويقي لِلَّهِ خَاسْ دَ اللَّهِ تَعْلَى دِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ هَرْ آغَسَ چِدِي پَاسْمَانُنُوكِ وَالْحَرْدُ اَوْ هَرْ آغَسَ چِدِي پَسْمَتَكِ إِنَّ اللَّهِ يَكِنًا اللَّهِ تَعْلَى والغني الحميد هوا بے پروا او ستایل شوی دی ولو ان او کچری یقینن شی ما فی الارض من شجرت آغا چی دی پزمکا کی دولو بودونا اقلام کلمنا والبحر یمد او دریاشی سیداری من بعدی پردارینا سبعت ابحرین و دریابنا نورا ما نفذت کلمات اللہ نو ختم بنشی معلومات اللہ تعالی ختم بنشی صفات اللہ تعالی ان اللہ یقینا اللہ تعالی عزیز حکیم زورور او حکمت والا دے ما خلقكم نبي بدايش ستاسو ولا بعثكم او نا دوبارا راپور بقول ستاسو إلا كنفس واحدا مگر پشان دیو نفس إن الله يكن الله تعالى سميع أوريدون كده بصير لدون كده ألم ترى آية نبورد أن الله يكن الله تعالى يولج الليل لنباش شبا فِي النَّهَارِ قُرَدِكِ وَيُولِجُ النَّهَارَ اَوْنَ نَبَاسِ اُرَدَ فِي اللَّيْلِ بَشْبَكِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اَوْقَارِ لَدَوْلِنِ نُوَرَ وَالْقَمَرَ اَوْسْبُمَئِ كُلُّوِ يَجْرِي ناچول روان دی چلی گی الى اجل مسمن ترنیتی مقرره وان اللہ اقوه شیچ یکینا اللہ تعالی بما تعملون خبير فحاغسن چه قوية تاسو خبردار ده ذلك دا بيان بأن الله فديره چه قوشي چه يكنا الله تعالى هو الحق على حق ده وَأَنَّمَا أَوْ يَجِنَنَ هَغَا يَدْعُونَ كِدَيِّ رَمَدَتْكَي كِدَيْتِنَا اُغْوَارِ مِن دُونِ الْبَاطِلُ بِدَ أَلَّانَا بَاطِلْ دِي وَأَنَّ اللَّهَ أَوْ دَاجِ يَجِنَنَ اللَّهَ تَعْلَى هو العلي الكبير اواد دير اجد شان والا او دلوئي مرتبه والا دي علم درا آیا نبی نتا ان الفلقا چیکنن کشتای تجری بحیگی من فل باہرِ بدریاب کے بنعمت اللہِ بحسان اللہ تعالیٰ لیوریکم دید پارا جو خید آسدا من آیاتی دنخو دخبل قدرت اِنَّ فِي ذَلِكَ يَكِنًا پَدِيكِ لا آيات خامخا دلائل دي وحدانيتا وقدرت الله تعالى لكل صبار دبار داريو غد صبر قول کی شكور قدرداني قول کی دل تعالى دنمتنو وَإِذَا غَشِيَهُمَا أَوْ قَلَا چِبَتْكِ دَئِ مَوْجُنَا چَبِيكَ الظُّلَلِ بَشَانْتَا دَوَرْيَدُ دَوَهُ اللَّهَ نُدَيْهِ رَبَلِي اللَّهَ تَعْلَى مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ فذات عال کی چیت کی آوازی کیو خدل کیوی آغتا دکردن ولما نجاهم بسر کلا شخلاص ورکی دیلا الالبر اوچتا فمنهم مقصد نزنید دینا میان روی کون کیوی وما یجحدو او انکار نکی بی آیاتنا دا آیاتنو زنننا الا کلو خطارن مگر آریو تدمار کبور سخنا شکرا یا ایوہ الناس ایتو الخلق اتقو ربکم زان بچکی درخ بلنا وخشو او اولر گئی یومن درادلو دعال رزنا لا یجزی والدن جنبا شیدر کولے لار آو ولدیه دا اولاد بچی خبرنا ولا مولود اولا بچی و جادن آوال کون کے لئے آو والدیه شیعہ دا بلار خبرنا تسید إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ يَجِنَنَا وَعَدَنَا اللَّهَ تَعْلَى رِشْتِعَلَى لكم الحياة الدنيا لبوكك ونجي تاسو جند دنيا ولا يغر لكم او دوكك ونجي تاسو بالله الغرور فألت عرباني دوكبات شدانا إِنَّ اللَّهَ يُكِنَ الْأَرْطَرَى عِلَّهُ جَوْتَهَا وَالْمُسْتَعَى إِلَمَا تَجَّامَتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَ أَوْرَ وَرَبِي الْأَرْطَرَى بَرَنَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامَ أَفُوِيْجِ أَلَّا رحمونو دمیندو کی وما تدری نفس او فتا نلگی اسیو تنتا مانا تکتیب وغدا اسبا کئی دے سبا وما تدری نفس او فتا نلگی اسیو تنتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ شِفَكَمَا سُبَكَوَا مْرِدِ إِنَّ اللَّهَ يَكِنَ الْأَلَقَرَى عَلِيمٌ خَبِيرٌ قُوِيَا أَوْ خَبَرَ الْعَرْضِ مَحْكَنُوا آيَاتُنُوا كِي دلیل عقلی بیان شو او داغین بعد اللہ تعالی زجر ورکو مشرکانو تا داغی پرون تکلید دفلو مشرانو کیو پل قرآن کریم بیانی گی او دا اللہ تبارک و تعالی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت او تعلیمات بیانی گی او بل بنانے ہوئی مال پلار نکر زرلہ رہنگا کڑے دا او لو کان شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر مشر پرتی غوارشا و مشر آغا چی اغلی شریعت تابیوی چی ده شیطان ده فروانی او شیطان جهنم تابیائی نطبع ده آغا مشر پرتی امزی ده اندیائی حد لکا مطلبوب ده نوستشه ورکسی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب ورکی ومن یسلم وجہرو او آسو کا جتابی کی خلدان الاللہ دا اللہ تعالیٰ غارب کی دی او خبر گردن اللہ تکی دی او ځان د الله تعالی د حکم تابع کی حضرت ابراهیم علیه السلام تذکرہ الله تبارک و تعالی کوي نو الله یې قال له ربو اسلم چې کله اورته د عربو جوالا جیدا خبل زان دی ما تا حوالکا کالا اسلم تو لرب العالمین اغوی ما قاری خدا حکم در عبد مخلوقاتا وی ما والکر دی خبل زان در عبد مخلوقاتا ما خبل زان تو مخلوقات رب تا حوالہ کرے دے یعنی جسل اللہ تبارک و تعالیٰ وائی ام آغا سبا کوما او بالکل تر دې پورې چې کله د الله د طرف حکم راغی چې بچی غوا کا له دنیا زوین بچی په مړی باندې د الله په حکم باندې چاره کې خدا قال اسلمت لرب العالمین یو د خدای دوزی وی سړیولی زوانه زبر جوړ کړی او هغه غږ خبرې کوي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام شخبر كي دمر غد غد خبر وكي جتعجب جهو تتلي أعطنا بزند ولبوري لداد سپینا پا غندال احیم شاہیم او داد منگس کرے چطب آئی بس خود سالورم اسمان نراد بچیا تو یہ روتا آجتا ہو تو بادائی باندی تو شکر شبا شبات باندی بے دو بیٹھئے گی او لوئی اس برگ دو زمانی برد اخکاری وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ او که خبره کئی تتابو لدکا سی خبره تا واقعه سی چو کسر زبرنگن داری و داری زیخ و مالو لا دنیا کیلی دلینو و اللہ رب العزت و ای بیکار موندینا کان لهم خشب مصندا سبی زائری شکر و شبات او دې جبه په دې صفائی باندې مدو کاږيگا الله تعالی وای بیکار مولډی دا انذکار نه دی انذکار نه دی یو داوی چې داوی کړی دا او دې داوی سره سره دا عمل په دنیا کې لګیا دی د مسلمانۍ مظاهره کوي تو اصل بنیادی شیر آده فَمَنْ يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ آغَسُوْكَ چِكِنِ غَارَ اخْبَلَا اللَّهَ آغَسُوْمْ چِتَابِيكِ اخْبَلْدَانِ دَا اللَّهَ تَعْلَى دَا آحَكَامُ دَا آغَدَ الْقَانُون دَا آغَدَ الشَّرِيَتَ چیزا اللہ قانون او دا اللہ او کم سوائی آغازی کئی کارے کے ردت آوانی اکا پائدائی دنیای نقصان دے بگی او دا اللہ او کم دے تو دنیای نقصان وقت نقصان نخ کاری دا اللہ او کم مانی عمل وقت فائدہ کاری زکر چی ردین دائیبہ دا مرک و وقت پتا لگی او د مرګ نو باد په پته لګی چې ګټه کړی او کتاوانه کړو بل وهو محسنون او حال دانه چې د تابعداري د سنتو د پیغمبر د شریعت تابع وي متبع السنه د سنتو د پیغمبر تابع وي مخلص وي عمل اخلاص سره کوي د الله د رضا لپاره چ الله را نړیږي دا انسان چې دی چې د قران د بیوی او الله ته حال یې کوي او د الله د نبی د سنت د بیوی او اخلاص سره عمل کوي وقاد استمسک بالعروه الوثقه نو یقینا چې د مونږ له ګولې دی پکړای مزبوطا باندې الغروت الوسکا حضرت شیخ القرآن رحمه الله د قرآن د نومونو یو نوم خبر دی چې قرآن کریم الغروت الوسکا مزبوطه کړای دا چې چا د قرآن کریم مطابق عقیدہ خبر اکڑا اعمال اخلاق معاملات دو قرآن مطابق لر دیو مضبوط کڑی دلات چول دے چی دو دوبیدونا دو پریواتونا دو غرکیدونا بچتے اللہ بی وعد سمو بی حبل اللہ جمیعان دا اللہ پر رسائی بانی کل مومل اولا ہوئی دا اللہ رسائی و پسرین حضرات لگی دا اللہ رسائی قرآن کریم دے قرآن کریم دا اللہ تبارک و تعالی رسائی دا الغروت الوسکام قرآن کریم دے کڑائی لگول دا مجدد مومبلی و لگولی پا کڑائی مضبوط بانی وائل اللہ او خاص اللہ تعالیٰ تا عاقبت الامور انجام دے دولو کارولو یا اللہ تا اللہ سہا نبیلا دولو بسلو دولو کارولو تا ار یو کار انجام اللہ تا معلوم دے چکم یو کار کیگی دے انجام صحیح دے او بنا انجام خراب دے اللہ تے پتا را اللہ تعالیٰ زخا پیسلے دے ٹولو کارولو دی اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل دے او اللہ تبارک و تعالیٰ چدہ کم یو کار سب سلام و قرر کری وی ام آغا بکی گی که دنیا یون قبل که ربانی کی گی دکی گی با خوش اللہ تعالیٰ سنبی یاو پی سلامو که اکریوی نا آغا بکی گی وائی با خلق چه دیسی دیوشی دیسی دیوشی وائی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعیلات برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ صفا نتیجہ دو طولو کارولو دو طولو کارولو نتیجہ اللہ صفا را وَمَنْ كَبَرَا او آوچا چه انکارو کر دوس مقابل سکی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهُ إِلَى اللَّهِ جَ تو داغی نتیجه خون خولا چه پاکدستان سکا پیل غربت الوسکا دائی خدا نتیجه وا او دا اللہ تا معلوم دا چه دی نتیجه دارا جسا ومن یسلم وجهارو الاللہ وهو محسنن دی نتیجه سرا پاکدستان سکا پیل غربت الوسکا یقینا دا مونگلی و لگولی پا کڑای مضبوطا اوز دین مقابلہ کی یو سڑے آغا دا اللہ دا توحید نا دا اللہ دا حکم نا دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا نبی نا انکار کئی نو فلا یخزن کا کبرو نو غم کے دیوان چاہی تالا راکو پرداغا داغ انکار شیرہ دیکھ انکار کئی مسلسل قرآن بیانی گی او دے انکار کئی تا اللہ کتاب بیانی گی تعلیمات دین اور شریعت بیانی گی دے انکار کئی نو اللہ رب العزت و عیدتا غم ولی اچھے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُنُ مُؤْمِنِينَ زما نبی شاید چه تزان پده حلاکه چه دا خلق ایمان نراری لپده با نیڑه دا غم ما چو اللہ رب العزت وی هلینا مرجعوم خاصا مونگا تدی واپس کدن ندائی إِلَيْهَا مَرْجِعُهُمْ خاص منگا تا دی واپس که دل لگئی دا امکار چکڑه دی و دی پلانی خویدی را غٹم استی اگڑا گورا دی دا اللہ دی کتاب مقابل کئی گورا دی دا اللہ توحید نمانی گورا دی دا اللہ تعالی دی نبی دی سنت دی کن منی نورا دا غم بلی اچھے اللہ و ایمان دا غبر ارزی کنا چی اللہ دا غلر شی دا گلو آخو بودنا چی چی تاڑی را بادری کرده دا لیکن نرو تکڑا سڑی وی چی دا قرآن مقابله دا کولا دا حق مقابله دا کولا دا لار توحید مخالفت دیکو زمان دا نبی دا صلت و خلاف دیکو دا شریعت خلاف دیکو دا اللہ قانون دینا منو جم سڑی وی بادر سڑی وی نا فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا تو خبر پور کو دای دا دا سوچ دای کول دا خبر اعمال نتائج سرا مخامخ شی یو سڑے وائی بلانی علی آیا یو رد ورا شکویا با دیکم اللہ تبارک و تعالی وائی خبر بیکم پتا بو دو لگی چه دا انکار دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا کتاب دا انسان دا سمرا گران پیوزی پتا بوتاو لگی چه دا مخالفت دا حق او دا اللہ دا نبی او دا اللہ دا نبی دا سنتو دا انسان دا سمرا گران پیوزی پتا بوتاو لگی فلو نبیم بیم آلیلو تو خبر بور گودای دادا سوچ دی کول زکا چه اللہ یکنن اللہ تعالی علیم بی ذات صدور وید پر دنود سنو باندی یعنی عمل دی سکے آوزن ظاہرن لگی آئے لیکن یعنی دن لکمی منصوبی جو رکڑی دی دا حق خلاف یادکر یدن نا دا حق سر کم بغض دے کم آئینات دے کم نفرت دے اللہ و ایداغین اوی خبر اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ اِجِدَنَا اللَّهَ تَعْلَى وَيَدِ بَرَ جُنُودِ سِنُو بَانْدِ تو سماوے جو کاکا تا مائی اصولی ویدو برا بد بد گوری ما تا ویرو نشارتا ومجی صحب بدشی نو والا چا خم خاما خیراتا وی ویدیر صحب بدشی وی ما وطا وی مائتا بلر دکان ولی داوستی پریو خوزر کلاو دکان دی پریو خوزر وی دکان دی نران دی وی قسم دے چی دیدل بیوی جو زمان دکان وقت دناس وی وی زبا سرک کر دیدم را کر دیدم را وی مای چی دیس و تر دید را غی دکان دندم او لور نو لولو جو رو دا والد سے مربسی پر را لڑ وی دا اولی ویتا پر لبستو وی وی ازوی از آغد او وی پلانی او وی مدر صاحب دیشی نو هغه دې په دې سره دې نه باندې څه کار وکا دا اور په مو خاندل بل هغه روانو پاندې په تاسو ماته نه په زور پانو واغستا په زور دې پانو واغستا ماته وې تک کا باندې دې کوم دنو پیل کړې دې دې چې الله نبی بالکل ناراضي دا کار کې ولې دې چې الله ناراضي الله څوک یورواری جاپان کیو اغراغی توپای کی اوادو کو اغجیدنی دو قرآن عالم آوا او سختا پنپیرو والا اشاعت والا او بکور کی مدرسه جوڑا شوڑا قرآن نما تیوی بی قصد را رسم شکست را کر بی اغا کمزیر جی زمان بدشو بی اغا جی زمان کور در آدم نکر ما ایدام ما دا واده دل امرواره دا ما کرده ده که دا کرده اللہ را مستا ای بس ما امرده ده دا سنراستو دا هنالی پا غارا باندی یک دم را پاسی دا امارے دی مخنا دالار دا ستاو کرو اما دی بی ماتا مافیو کا زنان بخانا غارو ما پتا نمارگ نلگی او تا دا اگر اماری دا سپور خبری گری دی او دستا را خبر نوم ایتا برا تا خاندل ویزا بیم کل پا غارتا ما تکی کوئی وما جړل ما په یو واره د شابه ما ما معاف کړې په دې مړې پرشه ده په دې مړې پرشه یې د دومره لکه نه په دې دنه چې لګا داري اظهار وکړي په دې مشه په سمې واده شي په دې مثالا چې ستاره بل کا دې د وجود د هغې دمره دوا شرک به مشرک به شرک به مشرک به بل خبره دې نشته لکه دللا الله رب العالمین فرمای ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله لکه مدلل کما خبر جدا داغه اظهار کوئی یا پټا ساتي دا حق نه نفرت دے دا حق سره دې عنایت دے او دا حق دې دلل بدشي دغه په خله اظهار کوي او بده کې الله وایي ما زما برادي صاحب د ترکو دا الله صاحب او له سختې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې د خپل عمر په اخر کې به زیاتره دا دعا کولا چې اللهم حاجبني حسابا يسيرا الله ما سره آسان حساب وکا زګا چې الله جا سره به حساب شو او دا د بورې ته وګ چې دا کار دی ولې کړل نه دا سره تبا دی بیا حالات دی چې دا یې ولې کړل ان اساني صاحب سره دا ګناه نه کړو دا مې تمام کو دا ګناه نه کړو دا مې تمام بلاروانی امیان راضی بالکل ګیره دی لوړې بریدې پریاسي او روانو یاړ مولا ماخره راځي په ضربانې صادر کیږي مولا روزانا یصدا په ضرب صادر کیږي او بل ماخدا مولانا راشي د ګوساړیو مر پټه والي اجازه مخبل براوړی ها تم وایو چې د په رزق باندې قبضه ټوله ما کړی دو آیا جدا حیا کئی او سترگ شرمیگی دیو ذات انسان لا چی ظاہرن آغا دا اللہ دی کتاب سر تعلق ساتی نور آپا دا اللہ تا پتا را دو آیا چل آغا دا عمل سکتے او دا شغٹ پڑکے والے لیو گیرے منگس کرے را او دیو حق پارس نا مخ اڑے او تا دیکھ رنجی کرے دعوة جدا من سمده ما جوارگرو ردل جدی خواکی تیره دم در آغی سلورو وارو بسار سادرو نکی خود او ما دی بیاویلو وی ترده غیره دی زمونگا دی صحبه دی شوی و چونگی در آروان دی دیگه جبلانی را روان دی یه من بسار سادر که خود ما اتاسو خبری ای دغه لکه ما خلاله ما نو ما وی الله زو پولیس انسپکټر مې زو ور دي علاقه متبر نیما زو دا پټمار نیم چې دا خلک زمانه یریږي استاد کتاب نه حیا کړی دا الله دې د هدایت نصیب کا چوبته دې رضا بلور وړاندې قرآن ته کېناست او هغه یو ته الله تعالی د شهادت مرګ ورنه چې په بیا انور درې شي دی هغه یو څو مخکلات مرګ دی ولې حیا یې کړو حیا یې کړو دا نور څه خبره خبره هغه د زوږی اورور د نن نه راځي در دي چې راځان هغه توبه یې بيږي په ځای نو دا هو الله بادشاہ د واړو واړو دا واړه واړه حرکتونه الله ته ډېر درادي او په دې الله تعالی انسان لري سوال کوي یادو ساده کوي ما تر نه خپل استادانو نوم دا غي مخامخ نه راځي نور دا خبره نشته په ما کې نور څه پات نشته او ما دا خپل یو استاد نوم دا غي مخامخ نه راځي ادب دو شعر په ادب باندې الله دې سوال کوي لکه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وی لیسا الجمالو بی اصواب سزیننا ان الجمال جمال العلم والعدب خائز دانے رہے چمونگا کل کل جامعو آوزو او پاغیبانی خستشو اصل خائز چدے اغاد علم او دا عدب دے چی انسان لعلہ پوئی رشریت ورگی او دغه ادب راشي دی با ادب وی اصل خاص ده زګه وای الا الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی هو دې پر ازنو د سینو باندې نو ماتهم کلیلن پیدا ورکو دای دلګه وندې زګه دنیا کې په دنیا کې به اوسوره دي په غټو واټو غاړو کې وګرځي راوګرځي سارا فر دی چې اوسوره دی با خنداګانی وکي خوشالۍ به وکي ثم نذبرهم ګورو ای دا پلانې دومره لوی باغې دي ادا سي په ما زو ژوند دی ری وای دا نو ماته اوم ګلیل اندکا ثم نذبرهم بیا با پریشان مراکا گودی لرا الہ عذاب الغلیظ عذاب سختا او دلیل اقلی اعترافی ذکر کئی اعترافی چو مشرکم داغی اقرار کئی چاو خبر دا وصدا وَلَا اِنسَالْ دَهُمْ کَشَرِتَ تَبُوسُكِ رِذَيْنَا مَلْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چه چا پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا لیاکولن اللہ تو خامقا یکینا الوائی باچی اللہ تعالی اللہ پیدا کری دی یعنی ابو جان لتا پوسگا چه زمکا اسمانونا چا پیدا کری دی ما دوائی تان تاسونا مونگا خطو ہند بیانو نمائنی را خلی خبر آگا بدیو مونگا جګړه نه کوچنه نه زتا نه خطوئیز بیانو ته خطوئیز بیانې حسن بیانې بی مونږ لایو چې دار یو سیز خالق الله دې دار یو سیز مالک الله دې هر یو سیز لارې څه ګلا اور کوي مایدا خو بجالو مېرو تاو دا بجالي مان دې صبر دې کته دې دا ایمان وای نو دا ایمان د بوجانو خدا خبره نه کا ته په قران ته کې نه دا نو بیا فرق معلومیږي چې زما د بوجال په ایمان کې فرق سره او ابو جال جانم د ول لاړ او سوا جبان لاړ دا چې قران ته کې نه پته پر کوله دا و ابو جال په لام دا کې نور دا کې څه ګل سره وای لا يقول الا الله لا يقول الا الله قام خايف جنان واي بريش الله پیدا کړی چې ته دا وای نو بولې الحمد لله وایا الحمد لله الله لرا چې سن خالق پیدا کون کې د زمکه اسمانونو الله دې لدارنګ ټول صفات د خدای او د کارسازي صرف دی او الله دې دبل چانا شرک بدر نکلو زی چه چای اوزائی که یو غٹ کبر جوڑ کڑی او آغین ماربل تاو کڑی او دا آغین پرش چدن و آغین خواب پا ماربل بانی سپا کڑی او سر تے یو غٹ گمبت اولادی او شن ساده پیرا خوری جانده پی لگی دلی وی او تا آغازای تا سرد سبلو لرشه سرد سبلو لرشه او بل آغازای که داغین جانده دا سراو لگه او زلو که دم رم کر کرانشی او کڑه که دلگا منه کر کرالا که جانده و می راولارو لخو لکه دی اعلکه دی لونه داتی وصوصر عزی نبیا پزان بوئی گا چه مرد را کشتی ولی ده دی بابان ده نبی ده نقصان خبر دی مازو که پرتلا اون دین نقصان نشی رسول وجه صدا ده چه کمولاسو بانی نیول کول اغا ختم دی وکم خپل جریته هغه خط بدی وکم سترګو جدل دل کول هغه خط بدی دارا دوايا چې کار ریټا کار په سودار کوي نقصان په سودار کوي بغیر د اسباب جذب نقصان ور کوي هغه یو الله رب عزت ته دا صفات دې نه وګڼ او دې دې الله سره په دې صفات کې شریک کړي دا شرک وای دې دا شرک وای شرک دا شری نور نه شری اللہ رب العزت وی قول الحمدللہ او آیا تخلائی لائک سفت ناخات اللہ لرذی اصیر پیو اللہ یر از برگان دے از برگان ویلی جی مواہدین ام بمارد اختی از برگان خوبیاتی شن گوی کرے دا اصو مواہد وی سبو وطا اپلانی د پلانې جنازه کې مې نوي دي ولې څه چالو لاړې وړو کنه او زه پر کوم یو نه ما ته چالو دي ها حدا مطلب دا لري چې زبر په لګو کوي دا موحدي ادي ځان ته موحد وای او دا ایمان دې خلکو بلکې دا صفه درا 95 به څه خلک په دې مرض کې اختري چې پاره وو کوي هغه زبر وای 95 به څه خلک او خب قرآن دا بمناسی و درزون دا بمناسی او دا یکی دایی جزبرگان بغیر بو بوئی گی عزد ازبر کھونے ما او دا عزد ازبر کچی دا سی خبری گی و عزد خلائی خونو ما چه خبر شو دس خلائی وایا چی دا سی خبری گی بدی خوالا بوئی گی بدی خبر رو بانده قول الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون بلکه زیاده ده دینان پویگی مواهد میولی ده کونه یوگڑاو دانتی هادری گوٹی ده سره جانده پیدا گوالیوا یو خود پاٹه جانده ده کنا یو ده هادری گوٹی ده دانه که هادری گوٹی ده ده پارا لگه جیارا سکداو ده وجیده ده پاٹه گیره ده نظر ده پارا ده ما وطوه مای مواهده ده سال اکور و ده جانده بش کنی ویر خلق لگئی نو فی خلق و بلا کارو لگئی و دارا دو آیا چو ما تو سو گرفت دلگا نوی آو ما یاد در بیلڈنگ بودا نو ما یاو بیلڈنگ چی در اپنی وقت نظارا چی ستاجا چی دو ادریو خوخت و پور بڑا بریوزی اچی در ادارا چی دا جنڈا دا تورا کٹوائی او دا دا سندخ کر دا ورا رسیده گور بچ کئی دا عقیده خود در بوجان هم نو از دا عقیده خود در بوجان نلان دیره دا بوجان با دوزخ ندی دا با جنت ندی دا وقت اللات منات عقیده و دا با دوزخ ندی او تا دا سانده پخکر و عقیده را او دا اص پا نال دی عقیده را دا اص نالی دا دروالی دا پاس ندا گولی دلیمی دا ورا گور بچ کئی او په دا جنډا په تورا کټوي او هدا دیر شو د ګوګاړې وی دومره چې په دا یو دروند نه کړی او زه مخیالي او دې دا په پل جوړ کړی په دا باندې په باندې باندې آیا مال ګټول نه دی نه موټر سایکلو دې باندې پل جوړ کړی دا دې دغه په دا ټول دا مراد دی ها دا ټول دا مراد قرآن وای نا او قرآن والا میولی دا چې په خبره بل د قران وي دا مو د سګل باندې پاکاله چې دنو مو د داسې دی وي بیا څه شر وځه دی و ما څه خبره داسې دی پای بوئی گی نا سیکل رازا خو دا سی وڑو گیو ما آغی بانی دا سی اسپیرین باو یو لاف بے جو کرو دای بانی بے سٹاپ لکلیو سٹاپ نا آغا با دی اینڈر بانی اولا کبا بدای دا سکی دا رو جاوا مبتی سے برس کو مشر مبتی سے با ما دی شانو ما نا دا سی دی ما جی تا خلاص ہے او دی باندې سٹاپ لګلی چود رہے گا می خان هغه جی مته بیا دواله ده دل څه جګیناستو باندې او ساعت تیر شو دې شيګاله پنجابه په سیکل لا ګولی یو غي بچی دا سٹاپ ته یا ته په جاس کې نازي نو ټول ما دې راځو کتل نو ما دې دې دا خبره یې ما ته پر لاس لا کړو واګه وینه مالا تا دمیو گولا و جه دور داسه نکی مای خواه وینه او دشیگان و پنجه را خوی اغیی ده عربی دور ده پار اسکاپ بیدی کرده ده که خلق به دوکه کی آه درده کی یه تبا چهاز که نازه جه اسکاپ بیدی کرده مای اره جوز مونگ ده سکل ده آوستونی و دول جهاز خبری کوی مونه مشهران آخو دیر زلوار خلق ده نران بادران خلق ده اللہ دے خیر الشیخ القرآن والحدیث مولانا والا مبیم سیم تصیحت کامل ورکی دوا کے یادوش اللہ و تصیحت کامل ورکی خیر الشیخ القرآن مولانا عبدالجبار سیم حضاب بزرگان دی لوی خلق دی بیماران دی آرزی دی وردہ دوا و تدرن اکوش اللہ و تصیحت کامل ورکی لوی خلق دی عظیم خلق دی دو قرآن سنت حالولوی که مامان دی اللہ دی والی جون نو صحت ورکی سرر طولو حق برست مسلمانانو اللہ رب العزت وی بل اکثرم لا یعلمون بلکہ زیادت دینا نپویگی زیادت دینا نپویگی اکثر نپویگی حدیو وی اکثر خد پویشو اللہ وی اکثر نپویگی ورپسی نوی ده شرک پی تفارق کئی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ خاص اللہ لرا اختیاراتی خاص ده اللہ تعالی دی آسا چی دی پاسمان روکی او آسا چی دی بزمکا کی تاولی وائی داد اللہ دی ودی که اختیار ده اللہ دی او پدې کې دا سوچ دي دا ټول الله ته محتاج دي د بل چا به کې صبر نه کوته د سوچ دي نو علي الله دي چې دا الله شنو الله سره شریکان څنګه الله ته محتاج دي چې الله ته محتاج دي نو بیا الله سره انتظار څنګه شو او الله چې دې ان الله یقین اللہ تعالی هو الغنی الحمید آغا بے پرواہ اوستایل شویده آغا بے پرواہ دے لاغا چاہتا عجت نرا دی چیرتا کارکوم دیل کسان پکار دی بریگا دیل قطبان غوثان عبدالان پکار دی تا غٹے غٹے پکڑے چھوانی دی لاغی وائی اللہ دنیا کے سخلق پیدا کری دی آغی در اجاز و خیف وائی او دې دی وای دې نظر دا وای غي در رجال الغيب وای اکثر په نظر نه راځي کله نا کله وای را کار شي وای دا په دبان دی وای او په دې باندې وای الله تعالی نظام د دنیا چلای دا وای په دبان غوسان عبدالان دی دا هر په دبان دی بیا وای غوسان عبدالان دی وای او اید اللہ امور دو دنیا دو کارونو اوالا کری دی چی داسو بدا دا ڈیوڈی کوئی دا دا کار با کوئی امام که بیوی جودشی نو اندام اندام پراتی کون بیوی تولی کو لوشیوی اللہ و ایم اللہ یکینا اللہ تعالی هو الغنیو آغا بے پروا دے آغا سکیوے پچا بانی تڑی پلانی دینا الحمید سائل شوی دے گور آغا داد سائل شوی ذات دے داتے چو ولو علما بالارد کچری اجنن شی آغا چی دی بزمکا کی من شجرتنا دونو بٹولا حکلامنا کلمنا دا دنیا کے جسم را ونی بٹی دی دی ٹولونا کلمنا جوڑ شی دیو ونی نبسم را کلمنا جوڑی گی وی چی دا ٹولا دنیا کے بیا چی دا پریگی زنگلونو درڑ شی چی پراز را دو بکی گاڑی مزلونا گئی اللہ کی دا طول کلمون شی او بل والبحرو یمندو او در ایاب شی سید آغی دا طول دنیا کی دا سمر او بچی دی سندولا سمندرولا دا طول یو در ایاب کو او دا طول سمندر دا دنیا دا طول یو سیشی او بده کلمون بانے و دیس یہی بانی شروع ورواجو لشی او لگل بی شروع شی من بعدی سبات و بحرین بزاغین او دریابون نور دا دریاب با ختم شی او دی بسی او دریاب نور شی او بدی بانی دا اللہ تعالی صفات لگل شروع شی دا اللہ چه کم علم دے آغا علم چه منگا اتا سواؤ که لا یحیطونا بشیئن من علمیهی دا اللہ دا علم نا دسسیر را سوچ چه دینو احاطا نشی بولے کونشی دا دید ہے جنو سمرہ کسان ناسیو پدی دنیا کے یو طاقت دادشتے چه آرا شوئی چه ردے وړو کې بسړ باندې دمر وخت دي په دې ټوله دنیا کې چې څومره مخلوق دي او دا هیڅ په بدن څومره وخت دي او ټول شمار الله تعالی والا سره دې یوې خبرې اندازه وګړول شي ولا یحیدون بشیء من علمی دا څنګه بدل کی الله وې دا انسان استاد دې کې خدومره راضي چه دا اللہ علم دا اللہ معلومات دا اللہ صفات دا غیث اندازہ لگی استاذین کے جو سمر رازا غیر دووے چه دا طول دنیا کے سمر دریابون دی دا طول سیشی او دا ختم شی او بیا شی او بیا ختم شی او بیا شی او دا سی او اوز اللہ نور یو خدا کنا اوز اللہ نور لکا اتد اللہ او دا با ختم شی اللہ وی خوما نفیدتا کلمات اللہ ختم بنشی معلومات اللہ تعالی کلمات اللہ معلومات اللہ تعالی صفات اللہ تعالی دا اغا صفات با ختم نشی دا اغا علم دا اغا معلومات با ختم نشی آدم را دا بے پایا او وسیع او لا محدود علم مالک دے اللہ رب العزت مانا بیدت کلمات اللہ ختم بنشی معلومات اللہ تعالی اللہ عزیز یکینا اللہ تعالی زور ور حکیم حکمت والا دے اللہ وی انسانان ووڑی استاد در طولو پیدائش او استاد در طولو مرگ او بیا جوندی که دل داسی ندی چی گینیا اوز پا اللہ تعالی چی سنگ آدم علی اسلام لنبی پیدا که او اغل بیا مرگ راوز لنبی با غرا جوندی که اینو بیا بور بسی نور جوندی که اینو بیا با نور داسی نمبر پا نمبر بانی با یو یو کست ساور در نکی گیو آبا اللہ وی نا نا نا دازم ما قدرت اللہ وی یعنی مخلوق قدرت او طاقت نه دی چور گستان نمبر لانے دی آئے تو بلا قبر جبرو دی ستان نمبر لانے دی آئے نا اللہ وائی ما خلقو کم نلے پیدائی ستاسو ولا بعضكم او نادو بارا جون دي قول ساسو الا كنفس واحدة الا كنفس واحدة مگر بشانتا دي اوتان اللہ تا دا طول مخلوق پیدائش مرال او بیا دوباره جون دي قول دا سیدی لکا یوتا پیدا قول یوتا جون دي قول دا سیدی اللہ تا دا اللہ پی سلگی دا و بس کن او کن بیداشا مرشا جو اندیشا دا اللہ تعالیٰ پی سلگی دا اللہ سمیع بصیر یکینا اللہ تعالیٰ اولیدنگی دے اللہ اولی و زمان ساونی اولیدن دا زمان ساونی اولیدن دا منگا او دا و دا غا دے گاڑی کی گرس ناس کے خبری گئی مونگی اورو اللہ تعالیٰ پا کائنات کی دچاد و خلینا چسا آوازو دیا اللہ اوری و طول دنیا کے دشپک و ذرون اسی واجبی بینے کی او دا طول خلق کے مخلق پل جبا کے سمر خبری گئی اغا طول اللہ تعالیٰ اوری او اللہ بھی پوئی گی جنہی سوال په دریابونو کې دلته سو زره فوټه لاندې مختلف ځناور چې د هغې د خولې نه کوم اواز اوزي هغه الله اوري زما ستا اورېدو کې او د الله اورېدو کې فرق دی زما ستا د اورېدو صفت نیمګړی دی د الله تعالی صفت د اورېدو کامل دی هغه صفت د خدای دی اغاد زبان دو خدای دی اغاد کامل دی بصیر لدور گره منگا دام وینو کانا اللہم وینی و منگا اتار دی دیوان نا بلا وینو نا دیوان خبری دا خود سٹ وینی دار انسان دیدن دی دانی مگڑی دی ناکس دی دا اللہ لیدر چی دی آغا کامل دی لا یعظو بانو مسکال ذر نپڑی گی دا اللہ نابطول کائنات کی و برابری دی ابی ذریشے دا اللہ نا یو ذرشے بطول کائنات کی نپڑی گی دکا آغا لطیف و خبیر دی بارک بین دی دا ذرین ذرشے چی آغا پا عام مایکروسکوپ بانی پا نظر نرازی او اللہ تا معلوم دی او دا آغی زرین بل وڑو کشی اغم اللہ تا معلوم دی ایتم دے زرین دا مادی زرین اغا پا عام مایکروسکوپ پا نظر نرازی بیا دا آغی مرکزہ دا پا آغی بانی مدارو ندی تو آغی مرکزہ کے دن لذراتی پروٹان نیوٹران و دوائی پروٹان بانی پلس پار دے او نیوٹران بانی نشتے سو آنیوٹر دے او دا آغی مدارون بانی الیکران دی با آغی بانی مائنس بار دے من بی دا دول اللہ تا پتا گا دی دا اللہ نا اس یوشے لا یاز بغانو مسکارو ذرہ سیوی ذرے برابر شد اللہ نا نپٹی کی نپا اسمانو دو کی نپا سمکا کی اغدا سی دې دونکو ذات ته بیا موږ له حیا په کار دا چې څو کوم دې ویني ایو ګنا کوو د موږ له خپل رب ته حیا په کار دا چې څو کوم دې ویني هغه رب ویني ګنا هغه رب ویني ان الله سميع بصير الم درا انه ویني دو ان الله چې یقین الله تعالی یولج اللیل فی النهار ننباد شپا پورده که اس وینه شپا پورده که ننبادی کنه داغل سادان که را خوره یا شپا اگده او رضا لنده ندا شپا و دور ننبادی و یولج اللیل فی اللیل او ننبادی رضا پشپا که رض پشپا که دای غړې نور وري او رشي دنه هغه پښپاګنن باندې یا شپاو گدائی لکنن سبا کے ردو گدائی اشپاو انڈائی لکنن سبا کے سنگا چل لے وسخر شمس والکمر دا مانا کے تابی گڑی در لنوست و میچ استا تابی دی تر اللہ تابی دی وسخر شمس والکمر او کار کے لگول دی انوارست و می لاری بخبلا ڈیوڑی لگول دی ستو مئی بخبلا ڈیوٹی لگول دا آر پل یجری دا ٹول چلیگی روان دی الاج المسمد ترنیٹی مقرر پوری وان اللہ اپوی شیچ یکنن اللہ تعالی دا خبردار و بصیر ذات چلی اپوی شیچ یکنن اللہ تعالی بما تعملون خبیر فاغسا چکو ایداسو خبردار دی دا ٹول بیان سن لپاراو دی نتیجا ذالکا دا بیان جوش بی ان اللہ فدی چی پوشی داسو چی یکینا اللہ تعالی هو الحق آغا حق دے حق ذات یو اللہ دے ادھے منصور پا دارو خطاو پا دار ساری خاند ویلی منصور راداو چی ان الحق دے وائل چه ذات او ازا حکمه انا لحقه انا لحقه ازا حکمه و ایدا چه دنو و ای چه کاره و ای ملکنه و ای دیویلنه انا لحقه واق خطه مای خطه بکنه نو انا اولی ذا کرامات نده مای ده شیطان وینه ای نه مای ده اغوینه ناغد انا لحقه واق ریستا اغا حرامو انا لحقه انا لحق شیطان وی نخلقو ویگن زده وینه وی ناو شیطان وی اغه باندې چې دنه کوم خلکو د کوله قتل په دوه کړو دا خلکو ګوره چې اچھا به باندې د قتل په دوه کړو چې ځان دا انا الحق وي جزاء کې مړ دی خو د خدای یو قتل کوي مرتد دی نو بس قتل کوي دا دور زړه دنه زمونه جوړ کړی دی دا غي اسمان دی رسول ته قران خلاف کړي ذالک بان الله هو الحق وَعَلَّمَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او یقیناً آغا چه دهی رامدد کئی بید اللانا چه پلانی رامدد شی یعنی دک که اکیده باطل دا دا چه باطل دا او توتا اله وائی دا باطل آلیه دی دا حق ندی حق صرف یو اللہ دی ها الباطلو باطل دی وَعَلَّمَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او یقینا ناغا چه دیرا مدد گئی بیل اللہ نا الباطل و باطل دی و ان اللہ او چه پوشی چه یقینا نا اللہ تعالی هو العلی الكبیر او چتشان و لالوی مرتبی و لالی الحمدللہ